سب التجاواں یا رسول اللہ کرا دربار وچ آ کے سداواں یا رسول اللہ کرا دربار وچ آ کے سداواں یا رسول اللہ قبر ہووے حشر ہووے قبر ہووے حشر ہووے پڑا میں تیریاں ناتاں میسر تیریاں ہوں میسر تیریاں ہوں پناواں یا رسول اللہ نہ جاواں یا رسول اللہ کتے روندا گی میں ہن مر نہ جاواں یا رسول اللہ گدا تیرے گداواں دا سداواں یا رسول اللہ گدا تیرے گداواں دا سداواں یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ کدیا சச்சினாதா.